أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دواد برنامجك ديرد جمعها جمع أول بايد حليدان أو كلك مقشان ورباهنت إسلامي أه الفرقان ألابنا وحن كسو قد بنا موضوع مهم أه قارهان تدبات كأيو هذا الهينتا وحا وقوحوغن وقت يدا قارنا وحن نساق بنا موضوع أنو إسلام هاي دغيستياشو أي كفا إيدي سن كريان todobaad kan waxaan barnaamijka ku la fagaari doonaa mowduuca halku dhigiisu yahay sidee looga faa'iideysan karaa roobka xilligan dayrta ee waliba aadka u xoogan ee wata fatahaadaha. Marka la eego dhanka wax soo saarka sida xoolaha iyo beeraha, waxaana barnaamijka marti ku ah oo nagala qayb galaya Sultan Maxamed Cabdul Qadir oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed, aqoonyahan dhanka beeraha Cabdikariin Maxamed, iyo Dr. Abbas oo isna ah dhaqtar dhanka xoolaha. Marka la waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. sida horudhaca aad ku maqasheen barnaamijka maanta, waxaanu kula faguri doonaa sida looga faa'iideysan karayo wax soo saarka gaar ahaan xilligan oo roobka xooggan ay da'ayaan, roobka dayrta kaas oo wata fatahaado, meelaha qaarna biyaha webiga ay soo gaareenba tuulooyinka. marka hore waxaan soo dhaweynayaa martida soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waatahay midigta ayaan ka bilaabayaa Dr. Abbas soo dhawow. inta aanan sulbiga barnaamijka gudaha u gelin, marka hore bal waxaad sharaxaad guud ka bixisaa faa'iidooyinka wax soo saarka gaar ahaan xoolaha iyo beeraha marka la yiraahdo. bismillaah alxamdulilah rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin. waa mahadsan tahay walaal, wax soo saarka adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala dadka markii uu korkiisa keenay farsamo iyo wax soo saar u baray, waddan walba iyo dad walbana wax soo saarkooda meelba ugu xoog badan yahay. Soomaaliya markii laga waramayo waxaa ugu xoog badan wax soo saarkooda xagga xoolaha iyo beeraha labadooda. Markii la isku daro waxaa la isku yiraahdaa agriculture, oo yacni xoolaha life stock waxay kamid yihiin, waxay sab u yihiin ama ay hoos tagaan agriculturekay hoos tagaan ay kasii farcamaan. waxaa markaa maynka ama ra-iisiga oo dadku ay wax soo saarka la isku hadlay karo oo rasmiga oo dunidu ee faqriga uga baxdo oo waddanka ugu liito ugu diciibsano oo isagu isku filaado waa xagga saraacada iyo wax soo saarka beeraha weeyaan, waddan kastana heer uu ka gaaray iyo cilmi. marka xoolaha iyo beeraha, Soomaaliya waxaa la yidhaha 60% dad xoola dhaqata weeyaan, beerahana iyo baddana way ku tiirsan yihiin inta kale oo soo hartay. waxaa weeyaan marka dadka wax soo saarka muhiimadda uu leeyahay waa in dadku isku filaada qaraarkooda u madax bannaanaada, yacni baahidooda ay daboolaan, kabacdiina umadaha wax soo saarka ku liita ay wax gaarsiiyaan. sidaas darteed marka waxa weeyaan maanta ilaahay barwaaqo iyo wuxuu keenay roobab fara badan in marka dalaga iyo waxbeerashada dadku ay aada iyo aada ugu dadaalaan xagga xoolaha. xoolaha waxay ku jiraan waxyaabaha sixirbararadu markay dhacaan, cunuqabatooyinku ay dhacaan, wadaxirinku u dhaca, waxyaabaha lagu fakado xoolaha kamida. qofku xoolaha hadda haysto waxaa adag, waxaa yacni maaragtay inuu gacmo horsado ama uu duloobo ama uu gaajo u dhintaa way adag tahay haddii xoolo isa ka baabi'inin. marka xoolahana qof walba miya ha joogo magaalo ha joogo labadaba xoolaha waa lagu dhaqdaa ayagoo agriculturekii ka mid ah, in xoolaha muhiimad weyn ayay leeyihiin. waa tahay Dr. Abbas, waan kuu soo laabanayaa. aan soo dhaweeyo dhankiisa Sultan Maxamed Cabdul Qadir. Sultaane, dhinaca kale dhaqanka marka laga yimaado waxaa tahay in beeraha lagu yaqaano. intaanan u gelin faa'iidada iyo mowduuca, sida aad maqlaysay Dr. Abbas waxa uu sheegay macluumna ah in Soomaalidu dhulkeedu khayraad badan uu leeyahay, su-aashu waxay tahay marka maxaa keenay in Soomaalidu ay ka gaajaysnaadaan khayraadka iyo wax soo saarka dhulka ee hodanka ku ah beerashada iyo dhaqashada xoolahaaba. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazaakumullaahu khayran da'a al furqaan wa ku dhawahay. Waxaan idin kaga mahadcelinayaa mahadda Allah ka dib barnaamijyada mowduuca qaabka u soo diyaarinaysan had walba xilliga ay muhiimka ay u tahay waxyaabaha muhiimka ah ummada gaarsiinaysan waad ku mahadsantihiin miisaanka xasanadka Allah idin saaro. Markii aan u galo su'aasha jawaabteeda Dr. Abbas waa ku raacsanahay barnaamijka uu ka hadlay oo ah in Soomaalidu ay beeraha iyo xoolaha badan ay ku tahay. Haddana way gaajaysayeen, maxay u gaajaysayeen? Waxay u gaajaysayeen Soomaalida waa dad fikir kale lagu abuuray. Soomaalida waxaa ku soo hormaray Talyaaniga, Ingiriiska, Shiinaha, sida koonfurtan aan joogno badana waxaa joogay mashaariicdana waxa haystay Shiinaha sida Magambu iyo meelahan oo kale. Dhulkan kaloo shabeelada hoose dhan waxaa deganaa macal jubbooyinka oo wax soo saarku ku badan yahay Talyaaniga. Soomaalida waxaa laga dhaadhiciyay qudradda. Markaan ka hadlo waddankeena waxaa ka baxa cambo, waxaa ka baxa moos, waxaa ka baxa liin, waxaa ka baxa yaanyada. Mooskii waxaa la yiri gooryaan uu leeyahay 24 saacana maraakiibtii Talyaaniga dhoobneed waa ogtihiin waa un la daabulaa. Adna gooryaana lagugu sheegay cudur ilaah lagu yiri waa la sii wadaa. Cambihii cuduraa lagu sheegay, qarihii gaasaa lagu sheegay, wixii oo dhan waxbaana loogu sheegay waana la cajisgeliyey. Markaa Soomaalidu waa dad la caajisiyey. Kow, markii dowladdii Maxamed Siyaad burburtayna Soomaalidii waxaa lagu sameeyey xilligii fasalka uu soo go'o waxa la yiraahdaa mucaawino galley bakaar ah oo buuqday ayaa waddankii lasoo geliya iyo qamadi wax ekspire ahaa la keena oo iska raqiis ah. Mucaawino la idinsiinaa la leeyahay, mucaawinadiiyaa la siiyaa si looga fariisiyo si ay dhulkooda u tabcanin. Teeda kale hadda waxaa socda nafteeda in dadkii magaalooyinka xeryo loogu ooday oo wax la yiraahdo waji kaar waji wax la yiraahdaa loo sameeyey si ay u shaqaysaninba nin walba mobeelkiisa lacag loogu tuura. Dadkii waxaa laga fariisiyey inay shaqaystaan, 3 biloodaa wax lagu siinaa, 6 bilna waa laga aamusaa. Saxariirta ay ku nool yihiin ma malaysan kartid. Waxaa la rabaa dadka hadda gumaysigaas ay ka baxaan oo annaga sababta aan fakhri u nahay aan u baabaasanahay. Hadda ka horna waa sheegay Soomaali waxa waaye dad kursi dahab ku fadhiyo haddana ka gaajaysan. Waddankeen waa waddan barwaaqa, taas la iskuma hayo. Waayo dhe waxaa dareemaysaa waxaanu cadowga nagu soo duulay wax kale uma socdaan. Markaad martid duurka aad aadid waxaad arkaysaa waddooyin u baabaxsan oo dirta ah oo geed aan kasoo baxay. Waxaa lagu leeyahay waddan Ameerikaana bixi, tan Ameerikaana bixi, tan waa waddan mar hore laga shaqaystay. Waxaa loogu shaqaysteena waxaa la rabaa waddankan in annaga nalaga xoogo. Sababta nalaga xoogo karana waxay tahay in maskaxda nalaga gumaysto. Qofka hadii maskaxda laga gumaysto bas way waa u dhamaatay. Wuxuu noqonaa nin gacan hoorsanaya, nin ka toogsadayna waaba u talin kartaa soo ma. Marka dhibkana haystaa kaas ah, kaasna kulli ilaaha ka rajaynaya. Wayahay Sultan, waan kuu soo laabanayaa. Cabdikariin, aan soo dhaweeyo, saad la socotid waddanka roobkii dayrta ayaan ku jirnaa roobab aad u xoogan oo aanan horey loo arkin muddo tan iyo 97 ayaa waddanka ka da'ay. Biyihii meel walba ayay gaareen. Dhanka wax soo saarka marka la fiiriyo, see looga faa'iideysan karayaa biyahan faraha badan ee meel walba galay? Cabdikariin: bismillah, alxamdulillah, sanaallahu salaatu wasalaam calaa rasuulillah saasa mabacad. Waxaa looga faa'iideysan karaa haddii la helo 7 arrimood. 7 shay waxaa ka mid ah dhulkii diyaar waaye, qodob ka labaad biyihii wuuba yaallaaba hadda. Waaba hadda arrinkan u fadhina ee ah sideen uga faa'iideysan karnaa biyahan webiyada iyo fatahaadan ku yimid. Qodobka 3aad, dhaqaalihii wax lagu qaban lahaa in la helo. Qodobka 4aad, qalabkii wax lagu soo saari lahaa in la helo. Qodobka xiga, dadkii shaqadaas qaban lahaa in la helo, shaqaalihii in la helo. Qodob kale waxaa jira intaas markii la helo wixii la soo saaray ama wixii markaas dalag la diyaariyey in loo helo daabo, in la ilaaliyo, cudurna laga ilaaliyo, xayawaanada baabi'iyaan in laga ilaaliyo. Qodobka ugu dambeeyana waxa waaye in suuq loo helo. Qofka hadda waxaa loo baahan marka 7 arrimood, hadda dhulkiin wuu hayaa, biyihiin way dhex yaalaan. Marka 7 qodob haddii la helo waxaan isleeyahay waa laga faa'iideysan karaa. Marka qof walba waxaa looga baahan yahay 7 qodob inuu diyaarsado uu ku dadaalo. Waan ku soo laaban doonaa Dr. Abbas. Biyaha webiga waxaa la yiraahdaa faa'iidooyin gaar ah ayay wataan, bal faa'iidooyinkaasi maxay yihiin? Maxaase xilligan habboon in la beerto oo aad isleedahay bulshada Soomaaliyeed way ka faa'iidi karaan? Xilligan waxyaabaha habboon in la beerto, sidedaba marka dalagga la beeranayo waxaa loo qeybiyaa dalag qutul daruuri ah oo la cunayo oo haddii yacni abaaru dhacdo la kaydsanayo, iyo dalag la yiraa cash oo yacni maaragtay waxyaabaha kale yaryarka looga faa'iideysto sida qudaaraha iyo waxyaabaha lamidka. Raashinka quduldaruuriga sida galleyda iyo mordida iyo digirta iyo waxyaabaha lamidka bariiska, raashinka isaga caqabadida waa waxa mar walba ay tahay in la beero. Marka dadka waxaa wanaagsan mar walba wax la beerayo, dalagga la beerayo in la isku dhafo oo qofku wax badan beerto si hadduu mid ku guuldareysto oo mid uga faa'iideysto. Muhiimadda la fiirinayo oo taas ka sii weyn waxay tahay dalagga aad beeray muhiimaddiisu intay laagta. Roobaad Ilaahay ku siiyey, biyaad haysataa, dhulkiyaa kuu yaalla, wixii waa kuu nidaamsan yihiin, Ilaahay baa kuu nidaamiyey, awooddaada iyo xoogaadii waad haysataa, istiqraar iyo amni waad haysataa inaad dalag dadka anfacaya oo lagu fakanayo oo quduldaruuri aad beerato. Fikrada waxaa jira yacni si qaldan dadka ugu soo gudba ama cadowga ka soo gudbaan ama fikrad qaldan oo fakati ha noqoto in hal dalag in lagu yaaco oo la yiraa maanta sisin baa la beeraya, sisina waa koosaar, quduldaruuri maaha. Galley haddaad beerato ama aad murdi beerato, haddii kuu bixi weydo waxaad ka faa'iideysanaysaa balkiisa. Dalagyo waxaa jira waddankaba yacni maaragtay inta meelo kore ka yimaada la yiraa isaga lagu yaaco sidii liinto kale, kabacdina laga yaabo waddanka inay bacrinta dhulka wuxuu leeyahay wax oo sab A iyo B iyo C a loo qaybiyaa, macnaha dhulka marka wax soo saarka xagga yacni dhulka ciidda fertile-ka meesha ay ciidda eeda ah ugu muhiimsan, haddii eeda la waayo biida dhulkan marka waxaa laga yaabaa markii geed dhanaan lagu beero inuuba yacni xagga bacrinimada oo laba tagaba ciiddii yacni maarata bacrinka ahayd oo fertile-ka horizontal wax la yiraha la sameeyaa ee horizontal yacni maaragtay inuu bacrinimadii ay meesha ka yaraato. Dalagii isagoo fiicanaba wax lagu dhihi karaa markaad beerto ku dhawar beesho ku xoog beesho lagama rabo si lagu qasaariyo oo fursada lagaga bixiyo oo yacni waxa ay rabaan oo tuugsiga ah oo dulinimada ay kugu qasbaan. Waxaa jira dalagyo ayagoo wanaagsanay oo xilli hore si fama bixi waayey, dadkii abuur baa loo keenay, waxaa la abuurkan beerta kanaa kii hore ka fiicanay, maadooyin baa wataa ciidda fadaraynaya, hal sano markuu soo baxo sanadka ku xiga waxaa laga yaabaa inuusan bixin ama cudurroba wataaba afidis iyo balaayo iyo wuxuu wataa cudurro aan la garanayn oo khatar ah oo dhirta khatar ku ah wataa. Waxaa wanaagsan markaa geed dhanaanka oo kale qofku markuu beer leeyahay inuu dhinac iska mariyo oo ciidda ku badan cusbada ku badan, cusbada markay ku badan tahayna dalagga ciidda uu baabi'inaya bacrinimadeeda. Crop rotation in la sameeyo oo digiraha kale lagu beero dhulka sanadkii dalaggii hore markaa beertid waa dalag nafaqeynaya ciidda inaad ku beerto. Marka wax la beerayo row in loo sameeyo oo si random ah oo isku qasan aan loo suubine row loo sameeyo line 40 cm la isu jirsiiyo iyagoo line si buufinta macnaha u sahlanaato iyo waraabka labaduba geedkuna oo oksijiinka u helo. Geedku waxa uu ku baxo oo ugu muhiimsan waa hawada iyo biyaha iyo yacni maarta ilayska geedka. Marka hadii hawada laga xiro oo geedihi isku cakiran yihiin ayaga isdilaya, yacni maarta marka dadka inay wacyi guud qaataan cilmiga beeraha iyo wax beerashada ay wax ka fahmaan himadana kor loo qaado ayaa maaragtay aad iyo aad u wanaagsan. Waxaa ku jirtay su'aasha ahayd wabiga biyihiisu maxay uga bedelan yihiin dhulka kale. Waxaan aragnaa markasta beeraha wabiga u dhowa inay baxaan dhulka iska adablaha caadigana in ciidda carraguur ku dhaco oo beerta haddii sanadyo la beerto kabacdi qofku meel kale beer uu ka samaysto wabigu sidiisaba dhulkaraadku ka yimaada highlandku ka yimaada. Dhulkaraadka markuu ka yimaado dhulkaraadku wuxuu leeyahay mineralisa ka buux Ilaahay qudraddiisa wax Ilaahay ummadda ugu talagalay inay ku noolaadaan ka faa'iideystaan way. Markaad fiirido waad la yaabaysaa dhulka dhulkaraadka beeraha kuma fiicna. Dhulka wabigu ku soo daadanaya wuxuu soo qaadayaa lakabka oo fertile-ka oo cusba macdaneedka iyo alaabta isku qasan buu soo qaadayaa, wuxuu keenayaa dhulka ariban landiga oo beerashada ku habboon lakabkaas bacrinta hawada. Marka sidaasaysan marka maaragtay ay uga muhiimsan yihiin biyaha wabigu markastaba biyaha caadiga ay uga muhiimsan yihiin. Biyuhu markay tagaan oo dhulkii biyo badan ay galeen dalagii si weyn ayuu u bixi doonaa. Weliba qofkii samayn karaa inuu biyaha ceshto biyaha lakabka bacrin kale ee wabigu oo wado in qofka sow ku cesho karo ku ceshto beertiisa daantiisa ha noqoto qaab kale u samaysta ha noqoto guud ahaan marka in yacni maaragtay loo wacyi lahaado beerashada iyo nidaamkeeda. Waan ku soo laaban doonaa Sultan Maxamed Cabdiqaadir, waxaan filayaa adigu weli beeraley baa tahay. Hadda maxaad beeran lahayd xilligan oo kale si dad badan ay kaaga faa'iideystaan? Xilligan oo kale horta sanadka wuxuu u kala qaybsamaa 4 xilli: gu, xagaa, deer iyo jiilaal. Gu iyo xagaa way iswataan, deer iyo jiilaalna way iswataan. Soomaalidu curfi ay leedahay, markaan curfigeedu waxa waaye guga kuleelka ma dambeeya qabowga ka dambeeya oo xagaa la yiraahdo. Xilligaas waxay beertaan galleyda iyo moordida iyo digirta, waayo dhe roob kala kasii dambeeya guga waxay isleeyihiin ma uumayso waa baxaysaa, xilliga deertana waxay beertaan jiilal kululaa ka dambeeya sisin ay u badan yihiin. Sisintaasoo biyo yar ku bixi karta si fasalka sisinta ay u helaan. Marka waxaan leeyahay dadka ama ani aan beeran lahaa, horta dadka waxaan leeyahay maadaama biyo badan la helay xilliga sisinta horta waxa waaya goosaar waaya. Sisinta waxaan dhahnaa annaga markay beerta kasoo dhammaata jaabkaagana way ka dhammaatay oo wax keed ah kaloo ma gelayso waayo waa lacag, laakiin dadka nololay u baahan yihiin. Hadda waxaa la helay biyo badan iyo roob badanaa la helay. Maadaama la helay, aniga waxaan beeran lahaa dadkan aan kula talinayaa in galley la beerto, muurdina la beerto, waayo dhe wax hadda uumaay male dhulka si fiican u cabbay. Waxaa la rabaa galley in la beerto iyo digir. Dadka bacaadyada deganna waxaan kula talinaya inay loos beertaan. Bacaadka loos uu ku fiican yahay loos in la beerto, galleydaasna la beerto, digirna la beerto, muurdina la beerto, looskana lagu daro, sisintana lagu daro nafteeda. Waayo dhe biyaha naftooda hadda hore dhacooda beeraha hadda qeyba hadda abuurmi doonta ilaa jiilaal laga gaaro. Abuurkan waa un daba socod, waa las daba socda. Waxaan ku talinayaa arinta ugu horeysa inay galley ahaato iyo muurdi, laba bil hadda kadib wixii ka dambeeya inay sisin beertaan jiilaalkaas si uu ay ugu toosto. Aan ku soo laabto Cabdikariin, waxaan kugu ogaa inaad tahay nin beeraley ah oo firfircoon. Weli beeraley miyaad tahay? Haa, naam. Maxaad beeranaysaa xilligan waqtigan? Xilligan waxaan ku raacsanahay ugaaska, waxyaabaha quudo daruuriga oo hadda loo baahan yahay. Maxaa yeelay dhibaata dhacday biyahan hadda dhulka yaala intaysan imaan ka hor dalagga lagu tashanayaa dhulka yaalay, dalaggan meesha uu ka baxay. Marka dalaggaas meesha ka baxay booskiisii, waxaan hadda ugu baahanahay waxa ugu baahi badanna waxa waaye galleyda iyo masagada iyo digirta. Marka ugaaskan ku raacsanahay wixii ugaaska uu beerto ayaan beeran lahaa ani. Waya, ugaas maxamed Cabdiqaadir Doctor Cabbaas, talooyinka uu dhiibay waxaa ka mid ahaa hal dalag inaanan xoogga la saarin, welibana maanta aada loogu baahi qabo miraha sida galleyda iyo digirta iyo intaad sheegtay. Haddii kale wuxuu yiri dhibaata dhacayso, mana siin kartaa tusaalooyin na soo maray oo Soomaalida soo maray khaladaad dhanka wax soo saarka intay gashay dhibaato ay ku timaaday xasuustaada? Haa, wax badan. Xilli hadda aan dhoweyn waxaana lagu mashquuliyey oo dowladii Maxamed Siyaad Barre dadka inay suufka beertaan. Dadkii oo haruurkii iyo galleydii beeranay ayaa waxaa lagu mashquuliyey inay suuf beertaan. Suufka markaas waxaa laga sameyn jiray joodariyaasha iyo barkimada, in dadka la baabiyo. Xilligaasna gumeysiga Talyaaniga unbaa socday oo dadka ay fasalka fiican u beeranin. Haddana 2011 waxaana lagu mashquuliyey liin, ayaa waxaa la yiri lacagay joogtaa, dadkii waxaa la siinayay qandaraasyo lacaga horumarin ah. Ummadii dhan waxaa lagu mashquuliyey si ay beerahoodii uga faa'iidaysan in liintaas lagu mashquuliyo. Liintii waxay nagu noqotay hadda sida calagaroobkii oo kale, in iyadii beeri hadda laga jaro sideedaba markay khasaare noo geysatay. Liintii waxay keentay abaar badan nagu reebtay. Abaarta waxaan ka xasuustaa in ummadoo dhan ay qaxday, ilaa iyo Kenya iyo meel walba loo kala qaxay, ilaa hadda ay qaxooti ku maqan yihiin. Wixii soo harayna dad yar ay ahaayeen. Abaartaas waxaan aadan u xasuustaa, waayo dhe dhib badan nagu reebtay kadib abaartii cudurrada sii dhacay. Aada dadkii waxaan arwaalin maalmaha ka mid a waxaan la yaabay ummadda haddii qalbiga laga galo waad yaabaysaa. Qofku waxaa arkaysaa isagoo 10 fuusto galley u taallo, ari u joogo, geel u joogo, lo u joogto, wixii intuu suuqa keena xaraashaaye oo qaxooti u socdo. Maalintii igu yaabka badneed waxay ahayd nin baa nin adeerkiis u yimid annagoo meel derbi a fadhinno. Ninkii wuxuu yiri waxaa u joogtay 50 dhoor neef oo geela. Wuxuu yiri waxaan rabaa in adeerkiisu la tashanaa magaalada joogay, geeliyaan rabaa inaan gato oo iska xaraasho aan Kenya aado. War waalantahay xaggee u socotaa buu yiri. Geelaad meeqa waay? 56 neef camal uu ku sheegay. War nin 56 neef geela haysta oo haddana sii xaraashaya oo qaxooti u socdo. Arintaas an nafteeda warkii waraan ku darsay, waxaan yiri ninkaan adi ma waalatay, waxaa lasoo sheegay kulaha 7 sano oo abaar ahaa lasoo sheegay. Yaa kuu sheegay waxaan? Maxaa gaaladaa sheegtay 7 sano abaaray sheegtay. Marka dadkii oo dhanba qalbiga laga galay, marka dadka haddii maskaxda iyo qalbiga laga galo iimaankoodana uu yaraado, Ilaahay ku xirnaashoodan ay yaraato oo gaaladaas warkooda ay dhegaystaan, waa dhibaato. Marka inay waxaa laga yaabaa iyagoo taajiriin ah inay fakhriba isu bedelaan. Weli dhegeystayaal, waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha. Inta aanan soo xirin qaybta beeraha xoolaha ayaan geli doonaa. Cabdikariin, maxaa talooyin ah oo aad ka dhiibi lahayd dhanka wax soo saarka beeraha? Qodobo ayaad sheegtay, waxyaabaha baahida loo qabo waxaa ka mid ah oo qodobadaada ku jiray kaydka. Dad badan waxa laga yaabaa hadda meelaha qaarna kaba dhacday in kaydkoodii biyo ay galeen. Soomaalida marka waxyaabihii taqliidiga ahaa ma laga gudbi karaa? Kaydkii waa hore jiri jiray, maxaa casrigan hadda jira? See loo kaydsanayaa? Maxaa u fiican in qaabkee u fiican in wax loo kaydsado ee dhankaas? Kaydkii hore ee jiray waa dhulka la gelin jiray, laakiin hadda waxaaba jira in lagu kaydsado fuustooyin iyo wax la mid ah, qof wax walbana oo kayd gala sida ugu fiican oo markaas loo kaydsan karo qofka inuu raadiyo. Waxaan hadda isleeyahay waxyaabaha wax lagu kaydsado waxaa ka mid ah fuustooyinka, in fuustooyinka lagu kaydsado. Fuustooyinka dhulka waxay uga fiican yihiin isbeddel weynuu sameynaa dhulka. Waxay dhahaan Soomaalida sida bakaarka oo kale iyo waxyaabahaas isbeddel weyn inay ku dhacaan, saas sababteeda uga runtaha in fuustooyinka waxaas lagu kaydsado. Intaanan siinin Dr. Cabaas, dalagga marka laga yimaado dadka magaalooyinka jooga, iyagu ma ku jiraan kuwa aad talooyinka siinaysaan inay wax soo saar sameeyaan? Ninkii tusaale ahaan 20 tallaabo oo kale ama 20 mitir dhul haysta ama in ka yarba haysta gurigiisa, dadka aada u baaqdeen ma ku jiraa oo fursad wax soo saar ma haystaa? Sax, nadiif. Guryaha marka laga hadlayo iyo xaafadaha, dalagan quuto daruuriga oo hadda doktorka uu sheegay sida galleyda iyo masagada iyo digirta oo kale, guryaha munaasab uma aha in lagu beero. Laakiin waxaa aada u fiican khudaarta oo kale guryaha inay ku diyaarsadaan. Dhacdo yar oo hadda aan soo maqlay ee ka dhacday meelahan ii sheeg Kamsuumi iyo Jamaama agaheeda, oo haddaan uga faa'iidaysanayo dhacdadan oo ah in guryaha wax lagu beerto, kambani Jamaama iyo Kamsuumi intuu u dhexaysa ka shaqeyn jiro nin Mareykan uu watay, waxaa u shaqeyn jiray nin Soomaali ah oo howlwadeen u ahaa. Ninkaas Mareykanka ah xilliyada fasaxa uu waddankiisa u noqonayo wuxuu qaadan jiray 10 kiilo oo ciid ah. Fasax walba uu baxay wuxuu qaadan jiray 10 kiilo ciid ah. Markii mashruucii qandaraasku u dhammaaday uu waddankii uu ka tegay, uu waddankiisa tegay, 10 kiilo oo ciid ahaa yaa wuxuu ku diyaariyey guriga uu deganaa qayb ka mid ah sida hadda aad sheegaysid, ahaa 2 mitir 2 mitir 3 mitir ilaa 10 mitir oo kale uu ku diyaariyey. Wuxuu uga maarmay raatibkii uu ka qaadan jiray dowladda, isagaana sheegi doona. Guriga markuu ku diyaariyey kii ay isla shaqeyn jireen waacay oo Soomaaliga ah, isagoo duruuf iyo culays sheeganaya. Markaasaa wuxuu ninkii Mareykanka ahaa uu soo su-aalay ninka Soomaaliga ahaa, wuxuu yiri webigii meesha yaali ma la qaaday? Dhahay mayuu yiri wuu yaalla. Wuxuu yiri ciiddii meesha taalayna ma la qaaday? Yiri mayuu dhahay way taallaa. Wuxuu yiri mawaalantuu yiraahday? Mawaalantuu yiri mayuu yiri. Wuxuu yiri intaan idinla joogay 10 kiilo ciid aan soo qaadayay oo aniga gurigay qayb ka mid aan ku diyaarsaday, yaa waxaan uga maarmay? Yiri lacagtii raatibta ahaa ama biirkii aan dowladda ka qaadan jiray. Bisha markay dhammaato bankiga uu tagaa jeegiisuu soo qaadanaa bis intii yareed ee 10 kiilo ciid aan kaa soo qaaday. Macnaha mar walba uu baxayo 10 kiilo ciid bas uu qaadan jiray, kaargoogiisuu ku darsan jiray 10 kiilo ciid ah. Marka fakeef, marka anaga hadda annagoo nusboos haysano 10 ama 10 ama 5 ama 5 iyo 10 7 7 iyo 10 anagoo haysano, inaan hadda suuqan khudaar la-aan aad jirta diyaanyadii 2000 waxa waaye 4 xaba ama 3 bay kaa siinayaan. Marka waxaa ku talinaya insha allahu tacaala qof walba gurigiisa hadduu 5 mitir haysto 5 mitir uu suuqa uga maarmi karaa. Wayahay Dr. Cabaas, intaanan xoolaha u gelin, maxaa talooyin oo aad ka bixin lahayd dhanka beeraha ugu dambeyntii dhinacaas? Beeraha dadku markasta way u baahan yihiin dad tawjiiya oo ama cilmi leh ama ayagu markaas maaragtay ummadda tawaliya, in maaragtay marka dadkaani loo kaco wacyiga dadka in kor loo qaado oo qofkaanu inuu gaajaysnaado oo wax aan macnaleyn ka macnaha oo wax ka sugo oo uu gacmo horsado, yacni horta waxaasi waa wax kow gumaysiga ka tagay. Gumaysigu waxyaaba uu ka tagay waxaa ka mid ah dadku inayse wax soo saaranin, fursadda inay ka baxaan aqooneed iyo midda wax soo saar iyo dadnimada inay ka tagaan, inaan ayagu iscaawinin, inayan fikirin. Waxyaabaha marka raadka ahaayo uu ka tegayaa muuqda raadka in la baabi'iyo oo bulshadu si yacni wada jir ah qof walba uu ku fikiraa ilmaha markuu dugsiga iyo maxadka markuu u dirayo inuu ciyaalka qaar inta kala qaybsado oo beeraley ka dhigto oo yiraahdo haye geedaha sida loo beero oo yacni u baraatikeeyo ayagoo dugsiga iskoolka dhiganaya oo u baraatikeeyo in cilmiga beeraha la dhigo maxadyo la furo. Yacni geedka wuxuu leeyahay sida bini'aadinka uu leeyahay anatomy iyo physiology, cudurrana ay ugu dhacaan hab neefsi uu uleeyahay bini'aadinku iyo neefshiid geedkuna leeyahay. Horta geedaha in la barto, dadku inay geedaha bartaan. tukaan meel laga furo faqri lagama baxo wax dad ku keeno wadadan hadii ka go'do adigana waa tagtay dadka marka waxaan guud ahaan kula talinayaa bulshadan maanta fursad bay haystaan ilaahay dowlad islaam u sii gumaysigii waa ka baxay wacyigoodii waa la soo jeediyay waqti badan baa lagu bixiyay yacni maanta dadku waxay joogaan heer ay wax isbeddel samayn karaan waxaan dadka ugu baaqayaa nafsadeeda aan ka bilaabayaa isbeddel inaan samayno aan loo kala harin waxna aan soo saarno wayhay Sultan Maxamed Cabdiqaadir dowr intee la'eg ayay maamuladu ku leeyihiin hadda dhulka ugu badan ee wax soo saarka waxaa ka taliya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab muxuu yahay dowrka ay maamuladaas islaamiga ah ku leeyihiin wax soo saarka bulshada siyaasadda wax soo saarka maxaa yeelay waa waxaa jiri jirtay siyaasadda iyo waxa la soo saarayo sanadkan ay jaan gooy jireen FAO iyo qaramada midoobay iyo oo abuurka la qaybin jiray dadkan waxa la siiyay bay beerayaan markaas marka maadaama hay'adahaas meesha isan joogin dadkana fursad badan ay haystaan dowrka maamulada islaamiga marka muxuu yahay jazakumullahu khair dowrka maamulada islaamka wuxuu yahay haddaba xarakada shabaab mujaahidiin waxbay ka bilowday waa dhabeero badan oo la tabcay waxaan arkay oo xabsuudadan hadda qaaliga nagu ah waa la beeray iyadoo la beeray anaa wax ka soo gatay oo isticmaalayba way ka tayo badan tahay tan adduunka nooga timaada waxaa kaloo la beeray qamadigii ama sareenka oo hadda Ukraine laga sugaayo markii Ukraine uu dagaal ka dhacay oo adduunka dhan isla cabaaday qamadigiina waa noo baxay marka xarakada shabaab mujaahidiin waxaa laga rabaa talabixina waa laga rabaa in dadka ay u bilowdana waa laga rabaa siyaasiyiin ay leedahay wax kasta ay leedahay dowlad waaye marka waxaa la rabaa dadka inay tusto saas oo kale u tusto ayna ku wacyigeliso inay wax beertaan intaas aan ku talin lahaa watahay markana waxaan fureynaa dhanka xoolaha iyadoo waqtiga inoo harayna uu kooban yahay Cabdikariin Soomaalidu waxyaabaha ugu horeeya marka laga hadlayo wax soo saarkeeda waa xoolaha iyo beeraha inkastoo wax soo saarku uu aad u badan yahay oo meelo warshadaha ay soo galayaan haddana laakiin labadan arrimood ee agriculture-ka ah gaar ahaan xoolaha markaan eegno sidee looga faa'iideysan karaa barnaamijka xoolaha Kenyadan hadda anaga noogu dhow wadankeenan soo martay hadda korna inaan ka dhawaajiyo aan islaayahay qofka hadduu beer haysto oo laba saac irmaan haysto horta qof aan lahayn uma baahna Kenya isticmaalkeedu wuxuu ku bilowdaa la dhahay xoolaha laga baabiyay cid walba kontameeyo lixda meeyo oo lo iska haysato intaas uu irmaan ah marka isticmaalka uu yimid cid usoo baxday u shaqeysa markuu waayey yaa waxay isusteen dadkan way nool yihiin hantina way haystaan isaan u gumaysana waxaan u gumaysan dhahay hantida inaan ka qaadno taariikhdu waxay sheegtay in madaxa lo'da ah shan shilin looga iibsado madaxa shan shilin neefkoo dhanna afar shilin iyo saddex iyo bar inuu yahay marka neefkii madaxa yaa qaalisan marka ninkan madaxo neefka ka jaraya hilibkiiskan la isaga isticmaalaya in maraakiib lagu raro badweyntana looga shubo markii xoolihii la qaaday madaxoodiina lacagtii laga siiyeyna in dib sokor waddankii loo keeno lacagtiina waa lacagtiina sokor ayaa looga qaaday xoolihiin madaxa hor looga iibsaday waddankii maxaa soo baxay marka xoolihii inay baaba'aan taasti la mid ah annagana Itoobiya hadda kahor oday waayeel aan la sheekaysi u dhahay mashruucaas oo kale in Soomaali la keeno halkii madax oo ariga ah ari Soomaaliga ah in asagana bir iyo laba bir la iibiyo neefko dhan nus ama intaas uu ka hooseeyo arrintaas markay maqleen raggi markaas waddankan u taagnaana raggi mashruuca soo qaatay mid ma ogeeyo afar ka mid ah in la dilay marka qofka marba hadduu xoolahaas uu irmaansan yahay uu beerna u hayso waa maasha allah waa faa'iido weyn u haystaa way Dr. Abbas xoolaha dabcan waa majeelkaygi gaar ahaaneed xilligan oo kale dabcan waqtiga waxaa jira biyaha ay yar yihiin oo la soo maray abaaro ay jiraan xilligan maxaa darar ah oo xoolaha ku iman kara maadaama fatahadu ay dhaceen maxaase dhanka kale faa'iido ah xoolaha xilliyadan kale roobku ay da'aan oo barwaaqadu ay imaato yacni faa'iidooda iyo wax soo saarkooduna waa korortaa yacni cuduraduna awalna hore waa u jireen cudurro xilligaas roobka uu da'ayo yacni maaragtay soo batana waa i jiraan xoolaha marka cudurrada xilligan oo kale markii daadadka iyo fatahadu ay dhacaan cudurro waxaa jira faafa oo cudurrada faafa sida cudurrada infection disease ama transmission disease oo kale cudurradaas oo kale oo faafa oo mar dilaaca waxaa jira cudurradaas waxay faafaan sida badan kordhega iyo kaynaanta kordhega waa marka yacni xilliga kordhega iyo kaynaanta iyo xilliga roobabka barwaaqada iyo daadadku ay dhacaan dadku markay meel isugu tagaan oo kale oo hal meel wada degaan عذراء لشه مركي برواقة فربضة إذا عضو دادتكو إستوك لقوشان عذراء دعاو حلقيا بجير ميسيو ميليال إني عالش يلوش بوراها أو يعني مارتي حولو هالكاس أي كعبان عذراء دا كوانا روبك يقويان كي بلا سعدانو سيدا عذر كراف دلاعة أما رد فوتك ليرا هذوك لي أو حولها كدعة لو لقضة يأريقة أريق أدوو سي بدن iyo looda qobleyda macnaha iyo cudurka la yiraahdo skin crisis sagana oo maqaarka ariga ayaa wuxuu isu bedelay qarfad bay dhahaan dadka xoolaalida qaar kood qaarna waxay dhahaan ariga jacba ku dhacday geeda markuu roobku ka bato oo yaani geedaha iyo hoos galaya ariga geedaha marka iyo roobka ku soo daayay iyo waxyaaba waxa dhalaya jirka wuxuu qaadaya allergic marka dhibaato badan ba halkaas maaragtay arigi aa ka soo gaarayso xoolahi gudahan waxaa dhacday cudurada oo pneumonia iyo cudurada CCB-ga ama sambabka ayaguna iyo dhugatada iyo waa ay faafaan oo markaan kale aad bay u dhacaan waxaa jira tuqsiyaal badan iyo kaneecooyin xoolaha cunaya oo qaar kood xoolaha stress ku ridaayaan oo chiefki u diidaya qaarna cudurada ayaa ka dhashay sida dhuggi iyo waxa la yiraahdo camel phalangitis-ka ama bahalka la yiraahdo soorka iyo dhugga kuwa geela cuna oo geela qaar kood dukaanka ay macnaha u ka dhasho sida kaneecada kale ayadana dhibaato badan bay ba maartay ay ku haysa xoolahi oo waaba hadda waaba ku hoyalayihiinba dhinacaas hadii yacni maaragtay faa'iidada xaggeeda sidee looga faa'iideysan karaa xoolaha xooluhu mar walba faa'iide leeyihiin abaar iyo aaranba xilliyada abaaraha kale waxyaabaha lagu fakado oo dadku ay abaarta uga baxaan geela kamida xooluhu waxaa la yiraa kuwa kor u daaqa iyo kuwa hoos u daaqa weeye lo'da iyo idaha hoos bay u daaqaan haddii dhulka cagaarka hooseeya cawska oo baabo ayagua tegaya lo'da hormaraysa idaha ku xigsanaya labada kor u daaqdaa soo haraysa xoolaha barosriska la yiraahdo oo geedaha saloosha ama kor u daaqa geela iyo ariga riyaha aa soo haray xoolahaasi markaa waxay u baahan yihiin xilligaas abaaraha kale abaaraha looga baxa weliba geela ninka geela leh badanaa abaarta kuma dhinto barwaaqadu hadday dhacdo maxaa dadka la gudboon markaa barwaaqadu tiri xoolihii waa tarmaya ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu dadka u jideeyey in adduunyadu isbadbedesho abaar iyo aaran abaartu iska socon may aarankuna iska socon mayo xilligaas marka ay dhacdo aaranka dadkii inay qorshe samaystaan oo yacni maaragtay qofkaanu yiraah war haddii aad laheyd 500 oo neef oo ariya oo abaartii koton kaaga soo hadhay oo 3 sano oo hadda roobo isku xigsatay oo arigaadii uu 500 tigay qorshe maxaa ku ah oo qof xoolaha kamida qofkii uusan noqonin qof xoolaha dhaqda uu noqdo xoolo raacatay xoolo dhaqata kale jira xoolo dhaqata iyo xoolo raacata kale jira dhinacaas dadka xoolaleyda ahi weeyaan dadka reer magaalka qabka loo dhaqdo xoolaha inay bartaan oo waxyaabo badan uga maarmaan oo qofku xoolo yar uu samaysto gurigiisa ku samaysto ka faa'iideysto waqlasha uga faa'iideysto wixiyada uga faa'iideysto laxmul aacila uga faa'iideysto yacni martiga iyo dayfka loo loogo waxyaabaha yaryarka markuu xaaladda suuqiisa iska yara geysto dadkii ay qaabaana jira xoolaha loo samaysto xoolaha inta suuqa haddii lagu soo daayo in magaalada ay dhibaan meelaha seexseexdaan waxaas xoolo maahan qashin cun noqdaan oo ayagu ay gooryaamo ku kacaan lama rabe qorshe iyo nidaam xoolaha loo dhaqdaa jira dadka inay isku dayaan reer beledka inay xoolaha dhaqdaan dadka reer miyigaahna inay xilliga abaarta markay ka soo gudbaan xilligaas kale ay qorshe samaystaano arigii 300 neef hadduu yahay inuu laba kamida gato oo yacni maaragtay uu isagoo ka fikirsan xilligii oo kale inuusan ku imaanin oo qorshe iyo nidaam la yimaado guud ahaan dadka xoolo waxay muhiim u yihiin dadku gumaysi uma gacan galaan hadday xoolo haystaan laakiin beeraley hadday yihiin beerta haddii lagu imaado ninkii caqiidadiisa iyo dadnimadiisa ay ka wada gooni waayo gacanta lagu dhigaya inta kale laakiin xoolaha xoolihiisu quunsanaya haa duurka la gelaya marka xoolaha dadku inay aad u tabcadaan geela iyo ariga iyo lo'da intaba siday u kala muhiimsan yihiinba xoolaha la samaysto ani waxaan xusiistaa xooluhu iyagoo dabargo ku jiro oo ilaahay xarakada soo bixiyay qisadaas iyo wixii kaloo gebagabo ayaad ka dhigan doontaa waan kuu soo laabanayaa. Suldaan Maxamed Cabdiqaadir, waa isla gebagabadii barnaamijka beerihii mar haddaanu kasoo hadalnay, waa xoolihii, dhanka xoolaha iyo xilligan maxay tahay talooyinka aad bixin lahayd oo aad siin lahayd dadka Soomaaliyeed, maadaama barwaaqo iyo roob iyo dhirtii meeshaad martidba wada cagaar ay tahay? Waxaan xoolaleyda tala siin lahaa, horta sida doktorku u sheegay, dadka waa dadna xoolo dhaqata waayo yiri warkiis waxaan u fahmay dad iyagaaba xoolaha camal ah, iyagaaba lalahaa xoolahii aa dad lahaadayb. Arintaas waa sax. Waxaa la rabaa xoolaha maadaama barwaaqo ay jirto oo xoolihii ay sii badanayaan cudurba hadduu Ilaahay ka haayo, xoolahaas waxaa la rabaa dadka talada aan siinayo waxay tahay inay kala qaybiyaan oo intay abaar ku imaanin ama dhib kale uusan ku imaanin, cudurra uusan ku imaanin. Sanadkada lasoo dhaafay waa aragteen geela kala barow bar ama rubac waa dhammaaday. markaan ninkan waxaan buu tabcaya 300 neef 400 neef oo gelan leeyahay 500 leeyahay waa un leeyahay mana ka faa'iideysto isagaba ka baahan tartan uu ku jira waxa arkaysaan in ariga wada ilaa 1000 neef gaarsiinay waxaas looma baahna waxa la rabaa xoolaha hadeeba ku bataan in la kala qaybiyo bar la gado waxyaabo kale mashaariic kale horumar kale lagu qabsado dadka magaalooyinka naftooda waxaan kula talinaynaa inay xoolaha tabcadaan nin walba hadda magaalo jooga Soomaaliyeed waxay u badan tahay kulli xoolay tabcadaan laakiin hal dhib ayaa jira dhibka jira waxa waaya nin walba Soomaalidu waxay dhahdaa ishaada iyo ushaada amaanadii horti yaraatay amaanadii aad u xumaatay ninka xooluhu dhiibanaya reer nin reer baadi u dhiibanaya kii jirada kiisa way kii dhintay kiisa way daawo keen kan keen unbaa lagu haya marka dambe waa la nacsiinaya xoolaha soo nambar ma kala lahan iyo waxyaabo lagu yaqaan hal la yaqaano aqoontaas waxba ma tarayso aqoontaas waxba ma tarayso waxaa lagu leeyahay ogaaba maan dhawaad ii sheekeynaya lo'aadu wuxuu yiri waxay ii jirtay aan baad u dhiibtay baadiyo lo'daadi waa badan tahay leelahaa markii dambe waxaa lay dhahay lo'di ahaa abaartii aad dhacday lo'di waa dhammaatay lay dhahay lo'di waa dhammaatay sidii lay leelahaa anigu waa iska quusay waxaan eriyuu yiri lo'di maadaama dhammaatay waxba kuuma harin waa dhammaatay markii la leeyahay shan neef camala u hartay isaga markii dambe ninkii ay soo wacay yiri nin iska fiican u ahaa kulley aamin ah warniyow xoolihii xaalkooda uu saas yahay bal daawo wax sababa xoolo waa dhammaadan mar waa dhahday maxaan soo dhiibaa war xoolaha ma wada dhammaanina waxba ka joogaa layidhi markii dambe nin walaalkiisu soo diray meeshii uu tegay xoolihii 12 neefaa loo tegay marka dad fiicanna way iska jiraan dad xunna way jiraan ammaanadii aada u yaraatay maadaama ammaanadii yaraatay dadka reer magaalka ahna waa dad dadka aada u aamina ammaanadii maadaama ay yaraatay waxaa la rabaa ninka qofka naftiis inuu xoolihii iska warqabo uu la socdo waa dhiibtay kale uusan dhihino oo qofku uu ku maamulo oo kormeer sameeyo qofka kaleo loo dhiibtay isagana nololay u tahay waxay nolol ugu tahay adigiyaa magaalada jooga adigiyaa noolaynaya naftiisa qaalin 3 jiraa la siiyaa marka oo sanadka la gaaro 3 sano 3 qaalin way usii dhalayaan way usii badanayaan marka waa la isku dhex nool yahay waa la kala faa'iideystaa marka waxaan ku talinayaa dadka inay wada shaqaystaan oo xoolaha ay tabcadaan beerahana ay tabcadaan suldaana aad baad u mahadsan tahay cabdikariin waa isla gabagabadii maxaa ugu dambeyntii xaggaaga aad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka waxaan kusoo gabagabeynaa insha allahu tacaala caqabooyin jira sida loo gudbi lahaayaan rabaa inaan insha allah kusoo gabagabeeyo arrin waxaa jirta annaga hadda xoolan waa ka hadlaynay beeran waa ka hadlaynay marka in laysku ilaaliyo beeraha iyo xoolaha waxyaabaha dadkan beeraha nacsii waxaa ka mid ah akhlabiyi ahaan laakiin wax ka mid ah xoolo leeyda ka mid ah hadda deertan aan joogno deertii ka horeysay tuulooyin aan dhex joogay oo xoogaa hoola aan meel ka waday tuulooyinkaas iyo beeraha ku hareereysan oo dhan dalagii digirtii iyo galleydii iyo masagadii abuureen xoolay uga tageen waan la magdhabaa midalan wadaadaa beer tabcaday hal hektar uu tabcaday $300 uu geliyey $300 qofka beerta markay u baxday markuu suuqa tago la beegtay la fishtay karoon been way qofka beerta duu tabcado 4 lor iyo 5 lor uu helay waxaa ka badan bil iyo 2 bil digirtii iyo bocorkii iyo yaanyadii iyo sisintii meelaha uu ku abuuray yaaba nolol ugu filan iyo xabuuq iyo waxa uu cunay wixii qaleelka u soo gacayna faa'iido waay marka mar walba qofka inuu beerta beerto iyo inuu gato 100% waxaa fiican inuu wax beerto ninkaas ma dib u dhac weyn ma ku dhacay mise mpondeas marka insha allah waxaan leeyahay dadka walaalaha muslimiinta xoolo leeyda ah sida ayaga xoolahooda u dhaqaaleystaan uu ilaahay ugu manaystay u siiyey yaa dadkan beerleyda ahna ilaahay dhulkan iyo biyahan iyo webigan ugu manaystay marka in la wada noolaado xoolaley iyo beerley inay wada noolaadaan aysan xoolaley noloshooda kaliya aysan ka fikirin maxaa yeelay haddii aad beertan ilaaliso ninkaana dalagiis uu ka qaato waxa soo haray xoolahaagu calaf u yahay marka insha allah ayadan waxaan kusoo gabagabeynaa xoolaley iyo beerley inay wada noolaadaan wayahay waa gabagabadii Dr. Cabbas soo dhawow talooyinkaaga ugu dambeeya adiga ayaa noo soo xiraya soo dhawow talooyinka ugu dambeeya waxa uu ahaa mawduuca wax soo saarka xoolaha iyo beeraha si looga faa'iideysan karo ayuu Ilaahay barwaaqo u keenay waxa weeyaan mar walba barwaaqadan ma sii jirto roob yaroob iska iman karo adduunyada oo dhan asalkii xoolo raacati iska wada ahayd laakiin hadda waxaa loo gudbay nidaam kale oo calaf in la soo saarto oo xoolaha xilliga abaaraha xoolaha lagu xaliyo oo qof walbaana markaas xoolo yeesho xoolihiina abaaro is waxba ka dhibin ba wey dadka marka talada aan bixinaa koo waxaa ka mid ah horta calafkaas in loo soo jeesto calafka waxaa ka mid ah kii la yaqiinayo balka beeraha ayaa ka mid ah عوصص لبيرا كمذا وحنا ووحدتك يعني لا إما كران شخصي ولا إما كران وحنا ووح قاب دولية أباهن وحي قاب دولية أباهن دي وحوي دولة دا نو قاب برسان وقرشين تود يا مارين تود يا أرهمهود أيجا نو كيني لكن قفك سي أو مارت يكتوشنا إنه وحي سوق فائدشته وقفك باريه يحوله سير بلدك وكلا وح الله هبون وح ليلا وح كذا مكسد فامي حوقي قفك حولا يبر إنه ليه دلقة بيرت كسب بحاء مركب دلقة كجرت بلقة إنه حوله يسسيستو أو وحي سكوت نقضه هذه مهم أطه جودهان حولها قفل بأنه سكوت ضيعه ذلك أن شوناه ذلك وكل الدنيا ذلك ولا ربنا ماشدة إلهي سبحانه وتعالى شو قرأ في أهان أسبي وداق حوله يدرك هاد كهاي يدور كي علاشي نظام كإلهي سبحانه وتعالى أدي شيء وقرش جوني قفك الله ربنا ولا شان قاضه ماشان قفل بأي شوقه بلكان waxaa haboon inuu beer iyo xoolo labadaba u soo ka marnaanin qof walba wadankan jooga aan qofku markuu ay roobo oo wixii soo gacanta ka baxaan bulshada culays baa ku noqonaya asaga naftiisuna qatar ku jirtaa hadda kor qisay ugu dhacday anoo meel jooga oo farmasiya oo daawo aan qof ii yimid wax weer xoolahayga oo dhan arigayga oo dhan waa xanuunsan yahay hal need ka taagnay arigaad meeqo ah inta soo ah mooda xanuunsan yahay waxba kama taagnay waxaan isku dayay inaan inta meeshii xiro aaninki raaco hay ugu soo dhacday ninkaan hadii xoolihiisu yarta ay ka baabaan boqol neef wax ku dhawowlahay boqolkiiba hadii ka baabaan gacmo horsi uu noqonaya waa u tagnay waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa nagu soo guulay ilaahay waa la soo wafeeray waa ilaahay baan u ka subxaanahu wa ta'aala ilaahan barinay wixii daaweyn iyo maaratay aan samayn karaan samaynay wixii talaahan siiyay nadiif maalin dambe iyo soo faraxsan asbuuc ka bacay xoolihi waa fiicnaadeen buu xoolaha fiicnaadeen buu dadka marka wax u baahan yihiin in la toojiyo kanaacada kanaacadu xoolaha iyo dadkii way dhibaysaa kanaacada marka waxa weeyaan ayada dhibal dhibaato ilaahay dhowr dhibaato ilaahay waxa kamida dhiigga inay ka dhuuqdo inay cudurkii balasmoodiyamka ay reebto oo malaariyada inay yaacne laga jiifa waayo oo xasaasiyad xataa dadka ay ku kacido xoolaha ay ku kacido dhib badan cad weyn weeyaan cadagoos marka roobka marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobka iyo biyuhu ay bataan kanaacada way badanaysaa hadda aad bay u kacday waxyaa markaan isleeyahay dhinaca magaalada iyo dhinaca baadiyaha aniga maadaaba aan xagga xoolaha u jinjeera xagga xoolaha ku hormarayay dadka xoolaha markasta ay cabashay ii yimaadeen oo dhahay xoolaha kanaaci ka jiifalayeen xoolaha ay horta malaariyo kuma dhacdo laakiin waxa weeyaan cudurro kale ay ku soo gacan karta in marka arigiyo kale bacdi loo sameeyo karo ninkii shiyay xoogaa neef fahaysta inuu bac yar u dhisto oo ku daboolo oo sidii guriga u buufiyo xoolo badan hadii leeyihiin bac lama kala gaare suntaan caadiga ah oo daciifka oo xoolaha hadii hameen walba lagu buufiyo aan waxba ka dhibahayn inuu intahaanta ku kaydsado buufiska habeenkii markuu jiifanayo oo ariga hareerihiisa iyo geesaha tiish tiish kor ka marsiiyo xoolaha ku buufiyo urkay ka cararaysaa geeli hadduu yahoo kale meelaha uu geelu fadhiyo kale in la soo gaarsiiyo sunta urkeeda sunta khafiifka ah aan tabarta lahayn iyo lo'do kale noocaas in la sameeyo dhinaca magaalooyinka iyo haddaan imaano magaalooyinka waxaan isleeyahay guriga cid walba oo kolba dowladduna qorshe iyo kanacala dagaal waa leedahay oo haddaanba aragnaa howlbaa socota yacni dowladdu ay waddo oo yacni la wada hadeer xarakadu ay waddo kanaacada lagu dilayo lagu buufinayo qof walba marka qoyskii meesha deganaa guriga kanaaca way ka dhalatay kanaacadiina way badatay aniga waxaan isleeyahay talada aan bixinayo horta qodalka iyo musqulaha in la buufiyo oo kanaacada laga dilo daaradda guriga qashimada in laga qaado cagaarkana laga guro saliyaalka dhammaaday iyo calalacalalaha iyo maryamaryaha in la aruuriyo gurigana kanaacadu waxay gashaa waxa la yiraa waxaa jira moskubito habitat meelaha ay degto oo ay macni ku gambato shay walba ku gameelaha biyaha lay ku gambataa iyo meelaha qashimada wax walba qashin guriga marka in la nadiifiyo qolkan la soo buufiyo musqulaha la soo buufiyo qolkan la soo buufiyo dadkuna ay galo ofisyo iyo sigisaana qaataan ilmaha yararkaana aad looga waardiyo mara kanaacadana yacni maarta aad looga taxadaro dadka miyigu ay qaataan dadka magaalada waaba isticmaali jireen inay isticmaalkii sii badiyaan oo qofku haddaba xataa sheekeynayo oo qof la sheekeysanayo in mara kanaacooyinka la galay la sheekaysto oo qofku yacni maarta haddii meesha kanaacadu ay ku badan tahay qaab noocaas marka in looga hortago biyaha meelaha fadhiya nafta iyo olyo in lagu shubo oo iyagana maaragtay kanaacadii qaabkii yacni markii ukumaheedii iyo wixii sidii aysan u tarmin waxaa muhiim jiddan ah dadku aysan macnaha aad iyo aad dadka waxtar ugu leh wax walba oo qoyan galaas biyaha meel yaallo ku bari dadku inta alaabta iska dhaqdhaqdaan biyaha iyo mooskii qolofkiisa iyo isku riridaan meel iska dhiganaya gurigaada qoyaanba ha u ogolaani qoyaanba ka ilaali gurigaada biyahana nafto iyo olyo iyo wixii loo heli karo waxaa jiro laarfaha qaarkiis laarfaha kanaacada midka ay dhasho oo ukumaha macnaha laarfa inta la gaarin eegiska kuwa ukumaha ah dushay saaran yihiin biyaha iyo kanaacaduna waa isku baalansi waa isku density ama isku cab isku culays labada shaani markay culays yihiin way isdulfu walaan way sabay oo sabaynaya ma ku quusay hadii maada lagu daro markaa waa quusay baashi ha meesha maxaa dhacaya in tarankeedi baabo oo yaraato qaabkaasna in loo farsameeyo marka waxaan ku soo gamagabey lahay gudahan aad baad maasan tahay qodob kale oo isna faa'iido ahna waad ku dartay xoolaha iyo beeraha marka laga yimaado oo bulshada iyo la dagaalankii kaneecada ah gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo maanta aan uga hadlaynay sida looga faa'iideysan karayo roobka xilligan da'aya deyrta oo ila socdaan weliba fatahaado iyo dhibaatooyin dhibaatooyinkaasi maxaa ka dambeyn kara maxaa faa'iido ah ayaanu falanqeynaynay waxaana mahadiha ka gaadho leenahay oo nagala qayb galay suldaanka suldaan maxamed cabdulqaadir cabdikariin maxamed abuu cabdallah iyo doctor cabaas tan iyo kulantii dambana waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh